În fiecare an, sub cupola Bisericii Învierii, timpul pare să se oprească pentru a face loc unei realități care depășește orice logică pământească. Nu este vorba despre un ritual gol, ci despre o întâlnire cutremurătoare între creatură și creator în inima pământului. Patriarhul Diodor îi ne descoperă starea de smerenie necesară pentru a primi această binecuvântare cerească prin următoarele cuvinte. Taina Sfântului Mormânt și Lumina Învierii. Intru în mormânt și îngenunhez cu frică sfântă în fața locului unde a zăcut trupul lui Hristos după moarte și de unde a înviat. Rugăciunea în Sfântul Mormânt este pentru mine un moment foarte sfânt, într-un loc foarte sfânt. Această frică sfântă despre care vorbește arhipăstorul nu este o teamă paralizantă, ci o formă de trezvie sufletească în fața slavei dumnezeiești. În tradiție patristică, mormântul nu mai este un spațiu al pierzării, ci un chivot al vieții de unde țâșnește speranța întregii omeniri. Locul acesta devine centrul universului duhovnicesc unde moartea este înghițită de biruință definitivă. Pentru omul de astăzi, mărturia aceasta este o chemare la a-și regăsi propriul centru de greutate în rugăciune și reculegere. Chiar dacă nu putem fi fizic în Ierusalim, avem datoria de a cultiva acea tăcere a minții care permite Harului să lucreze în noi. Smerenia rămâne singura poartă prin care lumina necreată poate pătrunde în întunericul grijilor cotidiene. Patriarhul subliniază caracterul universal al acestui eveniment mântuitor prin referire la Scriptură. De aici a înviat cu slavă Domnul și de aici și-a răspândit lumina în lume. Iisus este lumina lumii. Dogma învierii este fundamentul pe care se sprijină întreaga economie a mântuirii noastre, transformând suferința în bucurie fără sfârșit. Hristos nu rămâne o figură istorică îndepărtată, ci devine prezent prin această lumină care străbate veacurile și sfințește întreaga materie. El este soarele dreptății care risipește negura păcatului din orice suflet ce îl caută cu sinceritate și zdrobire de inimă. Înțelepciunea creștină ne învață că această lumină trebuie să devină vizibilă în faptele noastre de iubire față de aproapele. Nu este suficient să admirăm minunea de departe, ci trebuie să devenim noi înșine purtători de lumină în mediile sociale în care trăim. Credința vie se manifestă prin discernământ în alegerile zilnice și prin refuzul constant de a ne lăsa biruiți de deznădejde. Diferența de perspectivă dintre confesiuni este clarificată prin accentul pus pe victoria vieții în fața morții. Noi o numim Biserica Învierii. Învierea este pentru creștinii ortodoxi centrul credinței. Victoria asupra morții și minunea focului sfânt. Hristos a câștigat victoria finală asupra morții, nu doar asupra morții sale, ci și asupra morții celor ce sunt aproape de El. Biruința lui Hristos este o victorie participativă, oferită fiecărui membru al trupului său tainic prin sfintele taine ale bisericii. Moartea nu mai reprezintă un sfârșit absolut, ci o trecere necesară, un paște personal către comuniunea deplină cu Dumnezeu. Această certitudine dă sens suferinței și oferă o perspectivă veșnică existenței noastre pământești. Când ne confruntăm cu pierderea celor dragi sau cu propria fragilitate, acest adevăr trebuie să ne fie ancoră și mângâiere neîncetată. Nu suntem singuri în fața mormântului, deoarece cel ce a înviat a sfărâmat încuietorile iadului pentru noi toți. Trăirea în acest context duhovnicesc schimbă radical modul în care privim încercările vieții și ne dă puterea de a merge înainte. Patriarhul evocă momentul biblic al prezenței angelice, făcând o legătură directă între Scriptură și experiența actuală a sfințeniei. El consideră că strălucirea ce a însoțit îngerul la mormântul gol este identică cu fenomenul ce se repetă anual în Sâmbăta Mare. Această manifestare nu este un mit sau o metaforă, ci o dovadă concretă a dorinței divine de a restabili legătura dintre om și făcătorul său. Momentul intrării în spațiul tainic al mormântului este descris cu o simplitate copăleșitoare și o evlavie adâncă. Îmi găsesc drumul prin întuneric în camera interioară unde cad în genunchi. Întunericul din care pornește rugăciunea patriarhului simbolizează starea lumii înainte de venirea Mântuitorului, dar și tăcerea necesară receptării Harului. Rugăciunile transmise prin succesiune apostolică de-a lungul secolelor reprezintă veriga de legătură cu generațiile de sfinți care au păzit acest loc. Așteptarea care urmează rugăciunii este un exercițiu de răbdare și de abandon total în voia Tatălui Ceresc. Fiecare dintre noi are nevoie de o cameră interioară a sufletului unde să se poată retrage pentru a-și găsi liniștea. În zgomotul asurzitor al lumii moderne, a învăța să stai în genunchi și să aștepți răspunsul divin este o formă de asceză necesară. Lumina nu vine în agitație, ci în pacea unei inimii care a învățat să tacă și să asculte glasul Domnului. Manifestarea luminii necreate în ochii patriarhului. Din mijlocul pietrei pe care a fost culcat Isus se revarsă o lumină nedefinită, în mod normal cu o tentă albăstrie, dar culoarea se poate schimba și lua multe nuanțe. Nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. Lumina răsare din piatră ca și ceața care se ridică deasupra unui lac. Piatra pare fi acoperită de un nor, dar este lumină. Această lumină este considerată de tradiție patristică a fi energia necreată a lui Dumnezeu, care se face văzută ochilor trupești prin economie divină. Ea nu are nevoie de combustibil material pentru a subzista, deoarece izvorăște direct din puterea învierii Mântuitorului. Schimbarea nuanțelor și modul în care aceasta plutește deasupra pietrei indică natura ei supranaturală și vie, dincolo de legile fizicii. Minunea luminii sfinte ne reamintește că materia poate fi sfințită și că întreaga creație este chemată la o transfigurare finală. Atunci când ne atingem de obiectele sfinte sau participăm la Sfânta Liturghie, suntem chemați să simțim aceeași prezență subtilă a Harului. Credința noastră nu trebuie să se oprească la formele exterioare, ci să pătrundă în miezul duhovnicesc al lucrării divine. Un aspect fundamental relatat de arhiereu este caracterul blând și neagresiv al acestui foc ceresc, care nu mistuie, lumina nu arde. Lumina are altă consistență, diferită de lumina focului care arde în candelă. Faptul că acest foc nu mistuie barba sau hainele patriarhului arată că este o lumină a iubirii, nu una a pedepsei. Ea seamănă cu rugul aprins al lui Moise, care ardea și nu se mistuia, fiind o teofanie adaptată pentru întărirea credinței noastre. Această consistență diferită subliniază distinția clară dintre legile naturii căzute și lucrarea directă a Duhului Sfânt în lume. Putem vedea aici un simbol al modului în care Dumnezeu interacționează cu fiecare persoană. El nu ne forțează voința și nu ne distruge identitatea. Harul Său ne luminează și ne încălzește fără a ne anihila, oferindu-ne posibilitatea de a crește duhovnicește în ritmul nostru. Este o invitație la a ne lăsa aprinși de dragostea divină fără a ne teme că ne vom pierde pe noi înșine. Ultimul act al minunii este transformarea luminii în flacără ce poate fi împărțită lumii întregi ca un dar universal. La un moment dat, lumina se înalță și formează o coloană în care focul este de natură diferită, așa că pot aprinde lumânările mele de la ea. După ce flacăra devine palpabilă, patriarhul iese din mormânt pentru a dărui acest dar reprezentanților altor comunități creștine și mulțimii de pelerini. Gestul său de a împărți lumina mai întâi patriarhului armean și celui copt, apoi tuturor credincioșilor, este un act de comuniune profundă. Acest foc se răspândește cu o viteză uimitoare, transformând întreaga biserică într-un ocean de lumină și bucurie. Această mărturie ne invită pe fiecare dintre noi să ne punem întrebări despre profunzimea propriei relații cu cel înviat. Vă invităm să ne scrieți în secțiunea de comentarii a siteului Gânduri din Ierusalim despre modul în care trăiți bucuria învierii în parohiile voastre. Împărtășirea experiențelor voastre duhovnicești poate fi o sursă de întărire pentru ceilalți frați în credință.